Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O planowanych atakach w Turcji miały wiedzieć zarówno tamtejsze służby bezpieczeństwa, jak i wywiad USA. Ponad 1800 razy interweniowali strażacy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Sylwestrowa noc była jednak spokojniejsza niż rok temu. Od dziś najniższe wynagrodzenie wynosi 2000 zł, a minimalna stawka godzinowa 13 zł. Zamach tej nocy w Turcji nie powinien być zaskoczeniem, mówi Krzysztof Lidel, ekspert do spraw terroryzmu Kolegium Civitas. Według gościa Polskiego Radia 24 informacje o planowanych atakach znały zarówno tureckie służby bezpieczeństwa, jak i wywiad amerykański. Dość istotna będzie odpowiedź na to, kto za tym zamachem stał. Oczywiście pierwsze informacje wskazują na to, że najprawdopodobniej będzie to ktoś powiązany z tak zwanym światowym dżihadem, ponieważ tu się pojawiają już takie pierwsze sygnały, łącznie z tym, co krzyczał w trakcie strzelania w języku arabskim i tak dalej. Natomiast musimy chwilę poczekać, ponieważ Turcy bardzo często przy takich sytuacjach pierwsze oskarżenia kierują w stronę Kurdów, żeby trochę to wykorzystać politycznie, ale ja bym się raczej skłaniał w stronę Islamskiego Państwa. Zdaniem eksperta o tym, że za zamachem stoją dżihadyści, świadczy sposób jego przeprowadzenia i wybór miejsca, atak na osoby cywilne i duża liczba ofiar. Kurdowie zazwyczaj atakują posterunki policji lub wojska, które są symbolem tureckiej władzy. W nocnym zamachu na klub w Stambule zginęło 39 osób, a 69 zostało rannych. Napastnik przebrany za świętego Mikołaja wtargnął do środka i zaczął strzelać do bawiących się ludzi. A w kraju, jako spokojniejszą niż rok temu, ocenił sylwestrową noc rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. W całej Polsce strażacy do różnego rodzaju zdarzeń wyjeżdżali w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin ponad 1800 razy. Najwięcej, bo aż 1044 razy do gaszenia pożarów. Niestety w tych pożarach zginęły 3 osoby, a 33 inne zostały ranne. Po północy do dzisiejszego rana strażacy wyjeżdżali ponad 600-krotnie, głównie do gaszenia pożarów. Często od petard, od rac, które zapalały śmietniki. Paliły się też również samochody, między innymi w Wojciechszynie, w województwie mazowieckim, gdzie od petardy spaleniu uległy 3 samochody i koparka. Pożarów było o 340 mniej niż w poprzednim roku, ale w nocy doszło także do groźnych zdarzeń. Kilka minut po północy w Dębicy w województwie podkarpackim z niewyjaśnionych przyczyn uległo spaleniu mieszkanie w budynku socjalnym. 3 osoby zostały poszkodowane. Prawie o tej samej godzinie w Lubiczu Górnym w województwie kujawsko-pomorskim mieszkanie na trzecim piętrze w budynku wielorodzinnym uległo spaleniu. 5 osób poszkodowanych i kilka osób, które trzeba było ewakuować. We wczorajszym pożarze składu fajerwerków w warszawskich Łomiankach zginęła jedna osoba. Od dziś najniższe wynagrodzenie wynosi 2000 zł i jest wyższe niż w ubiegłym roku o 150. Przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują tylko w stosunku do zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli na etat. Od dziś obowiązuje również minimalna stawka godzinowa dla zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług. Wynosi ona 13 zł. Według minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej jest to ważne, zwłaszcza dla najsłabiej wynagradzanych pracowników. Myślę, że ten czas patologicznego, trzeba nazwać rzeczy po imieniu, wynagradzania pracowników po 3 zł, 4 czy 5 zł wreszcie się skończy, że do porządku prawnego wprowadziliśmy zupełnie nowe pojęcie minimalnej stawki godzinowej, poniżej której tych osób, które są zatrudnione na umowach też nietrwałych, na umowach zlecenie, nie można wynagradzać. Od dziś pracodawca nie może też różnicować minimalnego wynagrodzenia ze względu na staż pracy. Tymczasem w Grecji od dziś zmienia się system emerytalny i podatkowy. Wzrastają ceny wielu produktów i usług. Zmiany są wynikiem reform, które wprowadza rząd w porozumieniu z wierzycielami. Reformy zostały przegłosowane w greckim parlamencie kilka miesięcy temu, ale wchodzą w życie dopiero dziś. Ponownie zostaną obniżone emerytury, co w przypadku nowych emerytur może dojść nawet do 30%. Zmienia się też m.in. wiek emerytalny i sposób opodatkowania, który znacznie obciąży zwłaszcza osoby uprawiające wolne zawody. Z 1 stycznia z powodu wzrostu podatków zmieniają się też ceny paliwa, kawy, wyrobów tytoniowych, elektronicznych papierosów czy opłat za telefony stacjonarne. Greckie wyspy, które do tej pory miały 30% ulgę, tracą ją. Są to głównie biedniejsze rejony, gdzie trafia mniej turystów. Wyjątek stanowią wyspy, które borykają się z kryzysem migracyjnym, takie jak Lesbos czy Chios. Jak obiecał ostatnio premier Grecji Aleksis Tsipras, zachowają ulgę jeszcze przez rok. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

w roku 2010, 70. To niesamowite, jak jeden z kolegów, Piotr Szruba, opracował całe to notowanie. Pewnie to będzie można zobaczyć, ale na razie ja będę Państwu o tym opowiadał. Zapraszam na stronę trójkową, na stronę programu trzeciego, polskieradio.pl/trójka i zapraszam na stronę lpmn.pl, to przy okazji. Na setnym Czesław Niemen, a 99... Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzą w twoje oczy, zaczyna. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię. Tak bardzo, że... Pewien, że nikt nie napisze, przynajmniej w pierwszej godzinie, bo przecież wczoraj Sylwester, więc pewnie państwo jeszcze śpią, ale okazuje się, że listy już płyną. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Z 85 na 99, 23 razy w topie Kult do Ani, 1986 rok. To jeszcze dodam, że Czesław Niemen z 66 roku, bo to pewnie w podsumowaniach będzie też miało znaczenie, które lata są najpopularniejsze. Na razie było łatwo, a na 98... S.U.A., płyta Nevermind, rok 1991, ten słynny. Ta piosenka w 10 topach, a w tym roku z 90 na 98. Pytają państwo, kto następny w prowadzeniu? Piotr Metz od 12, Piotr Baron od 15 i Piotr Stelmach od 18. Wracajmy do muzyki. Na 97... of mountaintops with him on top. Mamy pozdrowienia od strażaków, dziękuję bardzo. Mamy pozdrowienia z Kataru. Właśnie mnie też Katar chyba troszeczkę dopadł, ale nie daje się. Jeremy, Pearl Jam, to też ten 1991 rok. Płyta ten. No i co jeszcze mogę powiedzieć, że dwa razy na miejscu 24. To były najwyższe pozycje w 2004 i w 2003. Pytają państwo jak Bigos, bo wczoraj obiecałem, że będę gotował. Wyszedł fantastycznie, a dzisiaj pewnie będzie jeszcze lepszy. A Hela powiedziała, że dzisiaj rano otworzyła butelkę gazowanego napoju i też był fantastyczny. 96. miejsce. Piosenka zaczyna się tak. Searching for the light. Fear of the Dark, z płyty Fear of the Dark, rok 1992. Historia tej piosenki na naszym topie jest taka, że najwyższa pozycja 61 w roku 2013, a w tym roku oczko do góry z 97 na 96. Po 3 godzinach spania słuchamy topu, jedna lampka szampana, żeby nie zaspać. No bardzo pięknie, naprawdę. Co tam na 95? Don't you cry tonight, there's a hell of a war behind, and don't you cry. Don't You Cry Tonight, 1991 rok, Use Your Illusion. W tym roku, 19 razy już na naszym topie, w tym roku z 88 na 95 miejsce. I jeszcze coś chciałem chyba powiedzieć, że w 2006 roku ta piosenka była na miejscu 42. 95, to teraz 94. Reach out, touch faith. Depeche Mode, Personal Jesus, rok 1989, najwyższa pozycja 74 w 2014. To jest 23 trójkowy top wszechczasów. Polecamy naszą stronę polskieradio.pl/trójka i można też śledzić na bieżąco lpmn.pl. 93. Dwanaście groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy.

Jan Paweł 202. Stają twoje teksty, gdy mnie ktoś tak spyta. Za jest laczka i poprawię skopyta. No i a propos tego, co Kazik zaśpiewał, no muszę to powiedzieć. Redaktor Brzozowicz napisał artykuł i właściwie czytając go coraz bardziej zbierało mi się na wymioty, ale to może ten bigos mi zaszkodził. Kazik, 12 groszy w tym roku na miejscu 93. 92. Thank you. No, żebym się tutaj teraz nie pomylił. 1986 rok, The Final Countdown, najwyższa pozycja 76. A w tym roku dwa oczka do góry na miejsce 92. The Final Countdown, 86 rok. Podglądam tak, na stronie polskieradio.pl/trójka można śledzić na bieżąco, ale także na stronie lpmn.pl. I wracajmy w takim razie do zestawu. To będzie utwór pierwszy w tym notowaniu, powrót do pierwszej setki z miejsca 104 w ubiegłym roku. Dwukrotnie ten utwór opuszczał setkę w 1999 roku oraz w 2014, a wracał w 2012 i 2016. W topie zerowym zajął miejsce 71.